أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع أنبياء عليهم الصلاة والسلام بقي جناو بنو تامبالي تيتوري الله تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يونت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ñu ngi and ak yeen ci iswaru yonenti alayhi musallatu wassalam ñu ngi wara tambale tay iswaru yonenti bi ñeuk ki yalla yoni te moy adam alayhi salam ولنبدا بقصه الاول انبياء والمرسلين ادم عليه السلام يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وتبدا القصه قبل خلق ادم في حوار سماوي عظيم بين الرب سبحانه والملائكة عليهم السلام وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون mbokk yi ñi ngi tambalé iswaru yonent bi yalla yoni bi ñeuk ci mbinde fi té moy adam lu muy tekki moy adimul ard ku ñeuk ci suuf ci adam mo fi ñeuk mom la yalla ñeuk ka defar motax ñu tuddé ko adam bala iswaru adam amna ben waxtaan ngen koy wowe dialog bu am digante borom bi subhanahu wa ta'ala ak malaika yi waxtan wowo borom bi tabaarak wa ta'ala mo ci don wax malaika yi ne len man yalla tabaarak wa ta'ala dama bëgg sak am mindeef mo xamne dana remplacer ci souf ñu fi nekkon di moy lutax borom bi sak ko wacce ko ci kaw souf mu wutu ñeneen ñu fi nekkon moy pour dundal souf ci borom bi wax ko ci ayat alquran mune yow muhammad alayhi salatu wassalam nga fateli jami yalla yi wa iz qala rabbuka lil malaika wazkur ya muhammad lin nas hina qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi qauman yakhlufu ba'duhum ba'da li imaratiha yow muhammad alayhi salatu wassalam nga fateli jami yalla yi fateli minde fi fateli nit ñi ne borom bi tabaarak wa ta'ala mo fas yene sak ci suuf ay nit yo xamne dinañ fi wootu seeni morom pour lan pour dundal suuf ci lele nga jang ci histoire amna ci rabu ali yo xamne existetul lele nga jang ci histoire ay rab yo xamne amatuñ ci kaw suuf kom dinosaure ak lan ndax lo rek la amna yene jeex lan motax yoyu jeex moy dañu bari wul won ba pare seyuñu doomu adama lan motax yalla def mu dess ci kaw suuf moy day tak soxna di am dom bu dewe dom ji mag ginnawam tak soxna lolou moy dundal suuf bi imaratiha moy dundal suuf suuf likoy dundal moy mbinde fi yalla bindi di fi dess mais lu fi dessatul rek doomu adama sax bu fekke da ngay deg ndeysan bu faato ñu ne ndax takkon na soxna ñu ne dedet mom da takul soxna ndeysan mom da kenn la won tundum rek wala jigen ñu ne ndax wala bayina dom mana lol moy tekki ne ku de baye dom dess nga fi ku de bayo fi dom yow jeex nga yalla nak tabaaraku wa ta'ala sak doomu adama wacce ko ci kaw suuf pour mu dundal suuf si bi waxtan wo amé digënté borom bi tabaaraku wa ta'ala ak mbindeef yoyu ñu non ñu naan al malaa'ika ci tafsir ibn kasir dafa né ay qauman yakhlufu ba'dahum ba'da qarnan ba'da qarnin wa jilan ba'da jil mbindeef yo xamné dañ fi wootu seeni morom génération par génération génération bu dem am génération bu ñew su ngeen xolé ñun amna ñu jitu ci sunuy mag fi rek ñu bañ démé ñun ñoo ñew ñun leg ñu dem am ñeneen ñu fi ñew su fekkon na ñun buñ démé keneen du ñew moy suuf day jeex mais ñun buñ démé ñeneen ñew déjà ñoo ñu diñu remplacer juddu nañ ba paré mbokk yi génération par génération waye siècle par siècle siècle bu dem am ñeneen ñu bëss ñu ñëw waxtaan wi bi mu amé digënté borom bi tabaarak wa ta'ala ak malaaika yi balen borom bi waxé loolu ñom malaaika yi amna luñu tont qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha yow yalla nga def ci kaw suuf ku koy yaq am ngeen yalla bëggul ko yaq suuf waxna ci ay ay dul jeex wala tufsidu fil ard ba'da islaha bu len yaq suuf ginaaw bu ko yalla defare suuf nak likoy yaq lele buñuy wax ak xalé yi yaq suuf ñom dañuy japp ne moy jël suuf ci diko jall wala ak yenen yu deme nonu yo xamne ñom seen xel fofu la toll wala lenn ci ñun sax ci ay mag buñ ne suuf ci likoy yaq dañuy japp ne moy sotti ci mbalit sotti ci salté sotti ci ay force ay dem all ba lool moy yaq suuf ñen ñi seen xel fofu lay toll waye yalla tabaaraku ta'ala mom famuy waxe ëpp na fofu moy yalla moy yaq kaw suuf moy yalla moy yalla xam ngeen bakkar bakkar day yaq suuf lool la yalla nam ci bu len yaq kaw suuf bu len fi def ay bakkar malaaka yi ne yalla ndax da nga fi def ño xamne bu ñëw suuf ci dañ koy yaq lutax parce que amna ñu fi nekkon yaq yalla yoni malaaika yi malaaka yi xex ak ñom ba genn leen fi legi nak yalla ne day defaraat ñeneen day defaraat keneen indi war ko ci kaw suuf ñom malaaika yi fofu lañ waxe wajoju ñom malaaika yi sax yamuñ ci ne waji day yaq waye dañu ne da fi tour deret té ñom malaaika yi ñom néna ñu ngi sabbal yalla guddi ak beccëk ñu ngi magal borom bi tabaaraku wa ta'ala fi aussi amna benen burgu fi la so amé ñaari doom wala nga am ñaar ñu lay ligéyel nga wolé ñom ñaar ñu ñew nga ni diiw dama la bëgg yoni kenn ki ne mo ku yamaré ki nga xamné mako gëna gaaw mom lan la bëgg ki wax lool lan la bëgg nga yoni ko mom manam malaaika yi bañu accuser adama ne day yaq day tour dere yamuñu fofu ba fa ñu ne yalla wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ñun de ñun ñu ngi lay sabbal gu deg beug beccëk ñu ngi lay bak ñu ngi lay kañ ñu ngi lay sante ñu ngi lay magal legi luñu bëgg wax kon ñom nañ leen wacce waye borom bi ne leen inni a'lamu ma la ta'lamun man yalla xamna lu ngeen xamul mbok yi kayfa arafatil malaika anna adam wa zurriyatahu sayfsiduna fil ard wa yusfiku ad-dima qalu hadha ala wajhi al-i'tirad ما قالوا هذا على وجه الاعتراض وانما قالوها على وجه الاستفسار مني ملائكه نك لا نيو خامي ني ادم اك نجابوتام داني ياك تي كاو سوف داني فاي تور دريت ملائكه واخو نيو لولو غير غالانكور لولو يالا بغا ديف لا غا واخو نيو بو لولو بور غالانكور دي غالانكور دي مي داني كو واخ بور am lu len yalla leral lu tax ñuy bindu bindef mom lan moko taxa jog fi mu jëm lu mu fi utsi lan la fi def si dañu laaj yalla dañu wax lolu ngir lan ngir ñu firil len ko ala wajhil istifsar wa khasaw an yakunu qassaru fi ibadati llahi azza wa jall ñom malaakai dañu ragal ne ñom dañu wañ ci li ñuy def dafa am luñ ci wañ ba yalla tabaarak wa ta'ala bëgg mbind benen mbindef mu len wootu def exact li yalla bëgg ñom dañu yaakar ne ñom dafa am luñu wañi misal rek tay bo jëlone ben way diko ligéy lo ba ciag nga woko ne ko bon man dal bëgg na jël keneen ndax gis na ne xeyna mu jappalé la lu muy wax day yek ne ah man de kon xana liñ ma santone def mako normalement ni mako wara defé parce que suma ko waron ni mako wara defé kon kenn du jël keneen motax ñom loolu lañu yëg motax fa aradu an yasalu hal nahnu qassarna hatta aradat an yakhluqa khalqan ghayrana xana ñun dañu wañi liñu yalla waxon dañ ci taxawul guddi ak beccëk ba yalla di bind menen mindeef liza qalu wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak motax ñu wax ne ñun ñu ngi lay sabbal ñu ngi lay magal guddi ak beccëk waye balen yalla xamale ne man xamna lu ngeen xamul ñom malaaka yi am nañ benen gis gis fofu lañu d'accord ñom ci seen bop ñu daadi wax ne la yakhluqu rabbuna ma yasha falan yakhluqu khalqan illa kunna akrama ala allah minhum wa a'lam yalla di même su bindul menen bindef mu wacc ko ci kaw souf même su indi won kenen fi ñun malaaka yi ñoy gëna tedd bindef momu ñun malaaka yi ñokoy gëna xam ñokoy gëna mag ha kon ñom amna luñu fas moy ku yalla meuna indi fi kumu meuna doon ñom malaaka yi ñolay gëna tedd ñom malaaka yi ñolay raw ñom malaaka yi ñolay gëna xam bi lolu amé walamma arada allah an yakhluqa adam amara bi turbatin min al ard fa rufi'at ilayhi ba yalla namé amal adama comme waxna len wax ji ba paré dafa diglé ñu indil ko souf ci goxé soufi juroom kontina yeb fu ñu nek nañ ko fi indil souf borom bi tabaarak wa ta'ala yoni na malaika mu indil ko ci gox yeb fi kontina yi nek fu nek mu tibbal ko fa ab dank souf ñew amna ñu ne ba malaaka bi ne jep ne day tibbu souf ci dafa joy ne ko bul bind ci man bul tibbu ci man bind lo xamne su deme bu ko yalla binde daf koy moy malaka bobu da di delu wat benen ñew ñew su su da di koy wax lolu malaka bi faale wul su su da di tibbu mais wax joju nekul wax ju deugar yalla dal malaka bi mu yoni ndax malaka la ya'sunu allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaaka du may yalla malaaka bu yalla yoni mu ñew defa tibbu suuf yobul yalla tabaaraku wa ta'ala ci su soos la yalla bind ci loxom bu barkel bu mag lol motax mom yonent ñewna ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune ci hadith bo xamne imam ahmad solo nako tirmizi ak ibn hibban ak ñeneen ñu dul ñom ñu ne borom bi tabaaraku wa ta'ala ba muy bindul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ya la tabaaraku wa ta'ala khalaqa adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard ya la tabaaraku wa ta'ala bindna adam ci souf so xamne mom yalla tebuluna ko ci souf si ci mbollem pegg souf yi kon adama ñu ko defare ñu ko bindé ha ci souf lañ bind adam waram wax nañ sax nañ ci alquran minha khalaqnakum kon ñi nan ci saanu doomu adama golo la won doomu adama golo la won après mu seug beuri kawar tangor wi mo wañi kawar gi évolution motax doomu adama dem ba jup xoc gën gi daldi dag lol nekul lu wir mom lañu jangal suñu mbokk yi ci université yi nan len doomu adama golo la won ñu japp ay doomu julit li len jangal doomu adama golo la te yalla ne nit mako bind ci souf yalla wax ci alquran ne ma bind nit ci souf nit koku julit bobu ñu jël ko jangal ko ne lolou yalla wax amul de nit ciosanam golo la ñu jangal lolou ay nit ñu gëm ko di ci théorie di ci diko développer diko défendre ay idée yoyu nit julit day gëm ne doomu adama ciosanam lan la doomu adama ciosanam souf la barakallahu fi souf la du golo kep ku gëm ne doomu adama ciosanam golo nga yow yéfer nga lutax yéfer nga moy da nga wéddi waxu yalla da nga wéddi alquran alquran ak sunna do ñu ne doomu adama souf lañ ko bindé bi souf so su ñëwé borom bi tabaarak wa ta'ala moko bind ci ay loxom mune waja'a banu adam ala qadrati al-ard doomu adama ñu ko bindé ci souf wa hakaza bad'ul khalq neena li moy ci sanu mbind moy lan moy ci souf lañ bind doomu adama ci souf so xamne borom bi moko wax ne man yalla mako bind ci sama loxo waxna ko sax ci alquran mune lima khalaqtu bi yadi lo xamne mako bind ci sama loxo kon doomu adama magay bu mu mag yalla moko bind ci ay loxom yalla moko defar moko mol rek doyna doomu adama ku magala lelen lu yalla defar yeb day wax kun fayakun mu dal nek amma doomu adama yalla moko mol ci ay loxom mu defar ko mu nek ben timsal xam ngeen timsal ben estati buñu defar bu am bop am deun am loxo am bir am tank teud lol lañ ko defare borom bi tabaaraku wa ta'ala mu wax ci alquran walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun man yalla ma bindi doomu adama walaqad khalaqnal insana man yalla ma bindi nit ci lan min salsal salsal moy lan moy ban bu waw min hama'in ban bu ñuul masnun musawwar suwarul insan dañ ko formé melukanu doomu adama kon lan la won suuf bu jaxasok ban bu ñuul bu am xet li xeyñ ban bu xonk bu ñuul bu toy waye yalla bim ko bindé def ko wer ba soko fegge nga deg muy def keleng leng leng lol moy salsal keng keng keng keng boko fegge nga deg muy kong kong yi lol la yalla bindé doomu adama ban bu toy xep ñu formule ko melokanu doomu adama. Yaqulu jalla wa ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Man yalla ma len bind waye ni ngeen mel, man yalla man ma len ko def formule bi ni ngeen mel, kees gi ni ngeen mel, ni doomu adama mel, bobbi nek ci kaw, bari nek ci kaw, mu am ay nop, am bakkan, am gemign, am baat, am deun bir, loxey samp ci tanki, ni doomu adama mel, melokan bi man yalla mako def. Ken def man yalla mako def, wala dafa am ko def, dafa am ko def. Allah subhanahu wa ta'ala motax bu doomu adama wedde yalla, yalla woko ne ko ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakabak ya ayyuhal insan. Eh yow fatakat bi ndaysan do ma dem do gam fat ma gharraka bi rabbikal karim, lan mo la jey ba nga baye sa borom bu tedd bi, sa borom bu mag bi, lan mo la jey, lan nga gis, lan mo fess beut ba nga baye sa borom, ban borom mune alladhi khalaqaka, borom bi la bind. Kon nit ku ko bind, kon ñina nit ci golo la joge, lan lañ leen di tont, ñina nit ci golo lañ joge, lan lañ leen di tont, ñina leen du deug, nit ci suuf la baye ko, yalla leena mako bind alladhi khalaqaka fa sawwaka, bim ko bindé par dako tollalé dara eppul ci mom lepp tollo sa ñaari nopp yi ñoo tollo wala dañoo ëppante, ñaari nopp yi dañoo tollo wala dañoo ëppante, ah wallahi deug deug wallahi mën nañ leen tontu ñu né golo yi nekk fi instant bi lu ñuy xaar pour melni nun wallahi deug la. Gis nga mune yalla mo la bind lepp tollo beddi bakkani gemign ki loxoy tanki ba ci barami yalla ne lepp la tollale fa sawak fa adalak may yemale ko encore yemale ko waye mune fi ay suratin ci melokan bi ko neex fi ay surat ci melokan ma sha bu ko neex mom yalla rakabaka la la formé melokan bi ko neex mom yalla mo tanni ni doom adama ni lay mel ni ni yalla mu ne ko ni ngay mel terminé bu yalla ne ni ngay mel nak da ngay ñuul kuk nek negro africain ngari man damay nek tubab togn nga de changer sa bop mu jaral la lu nek hein yaangi indi problème kon borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne man yalla ma len bind walaqad khalaqnakum summa sawarnakum man yalla ma len bind mais ma len formé ni ngeen mel mbok yi lol nak kagn la won wa kana zalika fi akhir sa'atin min sa'ati aljum'a min ayami allah azza wa jalla lolou ma nga am ci ngon ci ben ci ngoni aljuma yi ci bisu yalla tabarak wa taala bisu yalla ak sunuy bis nak du ben inna yawman inda rabbik ka alf sanatin mimma ta'udun inna yawman inda rabbik ka alf sanatin mimma ta'udun ben bis ci yalla moy sunu jooni at ben bis ci yalla fofu amna ben mbir mu ndaw ñun sunuy bis lan mo meuna kan mo tax ñu xamne tay bis la tay am nañ ben fan lutax ñu meuna xam lool jant day xey so ñu ne tay ben fan ci yalla nak jant amu fa legui bu fekke ci yalla junni ak ben sunu ci yalla junni at yalla moy sunu junni at moy ben fan ci yalla sunu junni at moy ben fan ci yalla ki am fi temeri at nyaata at lam ci yalla amugulay sogon amota alquran mune am ni ay nit dañuy de ñu fekk len ci bammel ne len dekk len ñu dekk ñu ne len yeen nyaata an ngeen fi am ñen ñi daani tontu na ne lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ñen ñi ne ñun saxuñu fi illa ashiya ludul ben ngon aw duhaha wala ben yor yor man da yor yor la am de fekk waji amna fi temeri at ñen ñi nan in labisna illa yawman aw ba'da yawm mala yonent bi ne aduna amul valeur su aduna amone valeur yefer du final lu tolni guxu ndokh mala yonent bi bagnu bagn ko fekke mu teud omar fek na yonent bi mu ngi teud ci ben bassang gu tuddu tagar xam ngeen tagar tagar moy lan moy yoy ñuy lem nga xamne dafa wo kon yonent bi teud ci bi omar ñew yonent bi jog diko nuyu omar mu ngi seen faare yonent bi mu ngi deretal ndeysan omar mu ne yonent do bayima dem ci keur sahaba yi ma wolen ku nek indi mbaj ñu dajalel lako nga am lu noy nga ci teud lan la yonent bi tontu omar mali walid dunya mo man luma bolek aduna mali walid dunya omar man luma bolek aduna aduna yagul mune ma ana illa karakibin istazalla tahta sajara summa qama fatarakaha ma ngi mel ben way bu don dox ba sonu dadi sen ben keru departu garab gu feex ma ñew tok noppalu après so joge noy def koku juk koku doxone ba sonu sen kepar ñoo tok ci kepar gi bu noppalo bare numuy def buy dem day yobale garab gi day yobale kepar gi yentimi neena non la mel pour di tourner xelu julit ñi pour ñu baña top aduna aduna yagul aduna yagul ba yentimi neena bu ko fi kenn dajalel sax mat la bu noy pour mu teud ci mali walid dunya xam nga yentimi dox Umar ya Umar alla tarda lahum ad-dunya walana al-akhirah Umar mono nang yefer yi mom aduna ñun ñu mom al-akhirah ñun ñu mom al-akhirah mbok yi borom bi tabaarak wa ta'ala bindina aadama ci aljuma ci ngoon suñu deme ci al-quran yalla mu ngi wax wal asr ci takusan gogul yalla bind aadama yonent yalla muhammad neena khayru yawmin tala'at fihi sams yawmul jumaa bis bi gëna bax ci bis yi moy bisu aljuma ci la yalla bind adama ci lako dugal aljanna ci lako genné yonent bi neena yawmal khiyam du jot ludul bisu aljuma kon adama yalla nko bind aljuma ci ngone yalla dugal ko aljanna ci lako yalla genné waye borom bi tabaarak wa ta'ala bi mu defare adama nonu adama teud nek suuf nek ban bu toy bamu waw kong yalla bayina ko fa mu teud fa makasa 40 layla saxna fa ñeen fukki guddii ndeysaan iblis daan ñew gis ko nonu mu teudde iblis ñew reeri ko kenkengi diko feug mu kong kong waye du yam ci lolu biñ ko xolé mom adama ñu gis ne da am biir iblis xol ko ba ci yag mu ne am yambara ngeen yi malaakee ne ko lutax mu ne ko am xif ku ne ko am biir ku ne xif da lay def te bo xife yambare ke liko yalla sant du dem gis nga doomu adama fu mu ku son rek lula sonal sa biir sa yo nango len ñu tek la ko la motax nga nang ko sa biir ben way day ñew ne la li la bëgg ligéeyal ma nga ni waaw mu ne temps la ci man nga ni ko do yok mu ne munuma ko so mu ne nga def so munuma jël keneen nga dem bay dem xalaat ah da di tourner lu wara lol su bir bir rek mo ñu sonal bir bir ku dugg safara ku ne so ma su bir mo la fa duggal bir rek mo ñu sonal bir ki sonal nanu mo da dun jaamu yalla motax do lek lu dagan lo gis rek ratale dal di jël mbok yi iblis da lan ñew di dugg ci gemiñu adama de genn ci suufam fofu mu teud waye da lan wax na sax ki de buma yalla xirtale ci mom dana ko daanel buma yalla xirtale ci mom dina ko sonal borom bi tabaaraku wa ta'ala bum ci duggal ruh fofu adama teud ñew na ci alquran borom bi wax ko mune fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin lima bind muy bindef mi sayuma nexe man yalla ba mu sopp ma ba ma duggal ci sama ru ma euf ko ci a yen malaakai na ngeen rot pour sujudal ko borom bi waxna ci benen aya di woné ni mu bindé Isa non la bindé Adam mune inna masala Isa ka inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun borom bi neena dina joxe misal ci Isa doomu Maryam su len yeme Adam mo gëna doy war lan motax Adam mo gëna doy war Isa lutax ki tontu jëkati salax lan motax Adam mo gëna doy war Isa lutax Adam mo gëna doy war Isa aha ndax Adam amul nday amul bay Isa amna yaay Isa amna fum baye ko amma Adam baye okul fen mom yalla ko bindi ne ko kun fayakun mu da nek Adam amma Isa nak amna yaay kon koku kay Adam moko gëna doy war mo ra yalla mu ne inna masala Isa 'inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun yamul ci lol de mu ne al haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin deug sa borom la baye ko bul deglu ñi lañuy wax dañ Isa yalla baye bul deglu lool deug mom boko bëgge sa borom lay baye ko kon lila yalla wax ngay gëm moy da ko bind dafa bind Isa namu bindé Adam alayhi salam mbokk yi ñew na ci hadith yent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam mu ne lamma nafakha fihi ar-ruh wa dakhala ar-ruh fi ra'si fa'atish adam biko yalla binde bo dugal ci ru bi bu yegge ci bob bi adam dafa tissoli fa qalat al malaika qul alhamdulillah malaika ne ko adam waxal alhamdulillah gis ngeen lol moy sunna sax ci julit so tissole nga wax alhamdulillah yene la lan yarhamukallah yahudi dañ daan jema ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di tissolilu pour yaronte bi ne len yalla ne len yalla yeureum waye bu ñew ñu ne tisso yaronte bi ne yahdikumullah yalla ne len yalla jubal yalla ne len yalla jubal gis na di len wax yarhamukallah dañ ne yalla ne len yalla jubal su julli tissole nak ñu ne ko yarhamukallah yalna la yalla jubal adam bi mu tissole malaakai ne ko waxal alhamdulillah mu daali wax lolu fa qala alhamdulillah fa qala allah rahimaka rabbuk adam yalna la yalla sa borom yeeram falamma dakhala ruh fi aynay wa nazara ila thimaril janna bada ayata amal fi simaril janna bi ruugi rombe bop bi tuti dadi dugg ci beut yi adama commencé xol mu dadi gis firwi al janna mu commencé xol direct firwi yi falamma wasala ruh ila jawfihi ba ruugi egge ci bir bi nak ishtaha ila ta'ami mu dadi xif mu bëgg lek xelam dadi aju ci lek bi mu bëgg lek ndeysaan fa wasaba qabla an tablugha ar-ruh ila rijlayhi mu daldi tepp ruban ci bir bi rek mu daldi beug lek mu tepp fek ruugi eggul ci tanki beug dem ne day jeli firwi ndeysaan ñi ne ko yakamti nga de yow adama yakamti nga de mo da borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne khuliqal insanu min ajal doom adama dañ ka bind ci yakamti doom adama da yakamti fimne bo fi digon nit khalis nako demal suba nga ñew sa teur la lay feug sa teur pit kong kong kong kokala ah yaane mon mu ne ko bu no won baye sax bo waru mi li nga ñew ah suba nga ma waxon rek doom adama da yakamti ci lolou lañ ko bind dafa yakamti gis nga adama gis na firu yi rek ruba gi continuer di dem egg na ci bir bi eggagul ci tank yi mu defane man na dox mu bëgg te plonger ji ca firu yi ñu ne ko adama yakamti nga ndessane biko yalla bindé ba paré ba mu taxaw nak yalla daldi massa ndigu adama fa massa ala zahri ci ginnaw gi fa kharaja min zur min zahrihi zurriyatahu ila yawmil qiyamah yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena bi yalla binde adama dafa ray ginnawam gi bepp njabotam dal ci genn ba yawmal qiyamati kon li rek wonena ne doomu adama bayeekul ci golo adama suuf lañ ko binde ñun ci kan lañ bayeeko kullukum min adama wa adama yeen ñep ci suuf ngeen bayeeko adama ci lan la bayeeko ha ci suuf kon ana ñi ne doomu adama ci golo la bayeeko kon ñun suñu ciosan adama la adama lan moy ciosanam suuf la ko yalla binde adama dong mom mo am lolu ñeneen ñep nak doomi adama lañ yalla ngi leen bindi ci ndox mbokk yi ñew na ci hadith muslim ibn yasar genné ko solo nako momit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaahu mulaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muna laj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aya bi wa iz aghaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yawmal qiyama inna kunna an hadha la ghafilin Omar ibn al-Khattab lajna yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aya bi mune degna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mune ci hadith muslim inna allaha khalaqa adam thumma masaha ala zahrihi bi yaminihi wastakhraja minhu zurriyatahu yalla tabarak wa taala bindina adama mudadi ray ginnawam gi neena njabotam gi yeb dat ci genn yeb ci adama lañ baye ko mais lele nga deg fi ci sunu rew ñuy wax ne amna ño xamne baye ko wun ci adam hatta sax len ci ay doomu adama dañuy wax ne yonent yalla muhammad baye ko wul ci adam lele nga deg amna qissa yi ñuy wax fi ñu ne yonent yalla muhammad dafa laaj jibril mag yow ku mag ñen dako ah xawma ku mag de waye amna ben video bu doon nek fi video bobu man yone yoy yeb wirul yonent bi kenen kum meuna doon ci adama nga baye ko adama moy bayu minde fi lan lañ tudde adama abul bashar adama moy bayu minde fi ñep ci adama lañ baye ko amul kenen hatta yonent yalla muhammad ci adama la baye ko kon amul kenen mais lele ki tag ay nit dañuy yëkëti sen daraja ba daal leen di nak tuti nak daf leen lu bon suñ ne amna ñeneen ño xamne bokkuñ ci adama kon ñooñu amna yeneen adama yu fi nekkon yalla ben adama lañu wax ben adama dong la yalla wax ci alquran amul benen lool motax bayyi biñ bayyi alquran motax loolu daan ñuy jural fitna daan ñuy jural musiba dañuy bind ci histoire wala ñuy wax leneen lo xamantene nit ñi dañ koy dégg di wax eskay au lieu ñu wéddi ko mais dañuy dégg di wax eskay ben adama lañu yalla wax te adama bobu mom mo jur mbinde fiyep adama bobu yonent yalla muhammad ci ay domam la bok yu kon yonent yalla muhammad jitu fu jibril jitu fu bidew jitu fu asaman ci jamono buñ ko gisee ci jamono bobu la judd te bu muy judd mi ngi juddo ne mbinde fi di juddo wulida kama yuladul bashar wa asha kama asha al bashar wa mata kama yamutul bashar walakin afdalul bashar yonent bi dafa judd ko mbinde fi ni ñi juddo dañu am papa am yaay yonent bi dafa am papa am yaay kan moy papa am ak yaayam abdallah amina dafa dund ni mbinde fi dundé xif mar lek nan nelaw di dem di faj ajom non la dundé am ay soxna am ay dom ñukoy door mu koy yek yaram bi gañu dara ji di genn mu yek metti di yek choono di yek banex non la dundé waye mu déni mbindé fi dundé déwé waye nak mo gën ci mbindé fi est ce que lool dafa tekki né lool yu dara jam dafa wañé ko abatan mo gën ci mbindé fi innama ana basharun mislukum waye lolu lañu gëné yuha ilayya innama ana basarun mislukum man mbindef la mu melne yeen waye nak yuha ilayya yalla may wax ak man lolu tax lolu muy yalla di wax ak mom nak lolu lañu gëné mbokk yi kon ñun ñëpp nañu xamné adam alayhi salam moy sunu bay adam moy mbindef mi yalla ñëk bind doomu adam yëpp ñi ngi baye ko ci adama amul kenen ku ñew ci benen adama wala kenen ku gënde fenen amul ku yalla bind ceppelo ko ka at lele nga deg ñu amna ko xamne di ngeen deg ben baat duma wax tur bi nak mais dina wax lañ ci tek al maktum du ngeen deg baat bobu al maktum lu muy teki xam ngeen enveloppe lettre boko bindé ba paré nga collé ko lool moy maktum moy dañ ko kassé dañ ko neub ci biir amna ñuy wax naan dañ leena bind dañ leena non dañ leena neub ñu ne buñuy judd ñu ne koku bu muy judd dafa indalé yéré dafa judd sol yéré wa mom dafa judd mu ngi sol ndaysan mu ngi sol ciowali ciowali garam bu ak semis alaji bi ak mbaxne kopoti est ce que lool mën na nek lool mom ñëmé na ko wax ci Elhaji Omar parce que tukulor yi dañ naan Cheikh Omar Cheikh Elhaji Omar fute bi muy judd ñu ne fajar la won fajar yaayam dafa kabbar ñaari rakka mu daldi juddu yaayam daldi jog daldi motali julli fajar ki Allah ñu wax Elhaji Omar de ñu ne ci wër koor la won dafa juddu nek lire commencé wor mu jug ni ñi dañ nan mbele say ku yari say ku nan na ñu ne nan len dox jonna xam nga loolu yeb duko waral ku nek day tag sa way ñu ne Elhaji Omar xexna badri bimbi o habama walde badri baba o habama walde bajiri o mo waddi puccu njarlu alkabere laalaade jaborde tek ha gis nga yeb dara amu ci dara amu ci ñu ne Elhaji Omar xexna badr fan la won ha fan la badr won kañ la juddu gis nga yoyep lu ko waral moy ku nek tag sa way lele lolo tax sax da nga deg ñu ne señ bi du nit ki du nit la lol baxul ku nek rek ku bax la nañ ko wacce place am yonent bi dafa bax dañ ko tek place am yonent bi boko bëgge yobbu sax placeu yalla indi nga problème diw dafa bax ku bax la kenn wérante wul lolou mais bayiko fofu nak bul ko yobbu place muhammad soko bëgge yobbu place muhammad indi nga problème ku nek am nga foyam ku nek am nga dégéré hatta yonent yi sax yalla da leena ëppalante tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al bayyinat yonent yi sax yamuñ kon nit ñi mënu ñoo yam ndax yalla mo yëkëti daraja yi mais bul yëkëti kenn nak bakoy rombal fu mu yeggut nonu ñi koy waxe ci Elhaji Omar lañ koy waxe ci Cheikh Ahmad Bamba lañ koy waxe de nga fi ñu ne Alhaji Malik dafa dem Touba dafa dem Makka fekk ñu tej bunti ñu bañ ko ubbi mu ñaan bunti ubbe ko lool mako bu ndidou teju mako bu ndidou teju bagn koy tej ku koy tej da ngay deg ñu na feder xolal wax fofu yene ko wax yene papa ngeen ne feder mesna jité kaba gi xolal nu mu grawé feder inna lillahi wa inna ilayhi rajiun feder bu ñu ne mesna jité kaba ñu ne cheikh omar mo joggé fi dem aji ñu fekk feder bi nek imanu kaba gi inna lillahi wa mu xol ko mu ne ki feder bu la gaay daal dikoy japp ñu xol ñu ne jongul ñu ne deug la ya gis gaay ñu ne eske nit ñi di yuuf ko solima ko duwaaki ñu ne jongul xol lo lu mu grawé feder julli di sagan ba feder bu joggé france dem mark di jité kaba inna lillahi lima len di wax ni dañ ko bindi de bu la yaakaane ay neeb la ni dañ koy wax ci ay cassette nit ñi di ko wax ci mag ki tukulori di yuux affaire yu graw mo am senegal yu graw wallahi alazim kaaba ga aussi kaaba gi nana yaaka dem même porte ki day ñew jité kaaba ba non inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla ñu yalla jubal lool sax taxu ñoo jog dañ len dem bala ñu fa yag mbok yi borom bi tabaarak wa ta'ala muné laqad khalaqnaakum man yalla ma len bind thumma sawwarnaakum man yalla ma melal len formé len ni manexé suma qulna lil malaa'ika isjudu li aadam mo wax malaa'ika sujudal len aadam fa sajadu ñom ñep ndaysan ñu daldi sujud illa iblis bam dess iblis lam yakum min asajidin mo iblis mu lank ndaysan bokul ci ñu sujud lank la def baña sujud naw borom tabaarak wa ta'ala bim binde adama nonu mu tudde guddaay bi situna zirala 60 qasab xam ngeen qasab moy tambale ci cionciu ñu ci ay baram ci zira adama nak nit ko tol non fa ngeen koy gisati ci pour ngeen man ma deg mana bobu la xam nga lolu lañ doon def mètre hein 60 mètre bu fekke kon situna zira kon 60 kon mètre bi boko xajé lu mi nek 30 mètre kon adama 30 mètre la 30 mètre day gis leg ben way bu ndjoré ci ñi ne ki américain ci ñi ne ni ci jof way da di xol ndax ponkal la dafa ndjol 30 mètre da di ko xolaat ci kaw mu ne ni di ngand di ñew adama tay ministre bu ko bëggon defal lal loy defal lalu 35 mètre neegi ñaata mètre la 4 mètres kon adama dina tuddi ci leg dina tuddi ci lal 45 mètres buñ koy bon ci oudé nako défaral dal gudday bi moy 30 mètres yaatu way bi 7 la kon adama nan la tollon té yonent bi néne nit ñi non lañ tollon té nit ñi buñu dug aljana non lañuy tollat kon adama nan la tollon mbokk yi hein mom ngeen nan qasab ngeen koy wax qasab moy zira ni te du ñun ñi nga xamne dañoo xif ba lemu de ñom adama nga xamne sam way ni ci zira adama la yonent bi wax zira mom yalla mom adama yonent bi ci ay ziram 30 la ko yalla binde gudday yaatu way bi 7 mètres kon adama nan la tollal ban baxne la doon sol ban dal la doon sol ban te doon sol yere adama bimu wacce ci kaw suuf tok na ñetti téméri ka at xolul kaw asman ndax rus yalla tabaaraku wa ta'ala ha allahu akbar ndax rus yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala mune man yalla ma len bind ma jox malaaka yi ndigal nañ len sujjotal neena malaaka yi daal di sujjot mu am ben mindeef nek ci bir malaaka yi nek ci bir mbolo mi mu ci bokul mu tuddu iblis nek jinne malaaka yeb sujud mom mu daldi lank lank bañu sujud ndaysan borom bi tabaaraku wa ta'ala daldi koy wo qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk yow amola tere sujud ginnaw man yalla bima lako sante mu daldi tontu direct qala ana khairun minhu mune mako gën mako gën bat bi bat buñu wara taxawla mako gën ana khairun minhu mako gën ura nga gën ko parce que man sila sante mom fal la sante ura nga gën ko man mbake la sante mom njaay la sante ura nga gën ko man ñass la sante mom li la sante gis nga ura nga gën ko ñun ay gor lañ mom jam la kan modul jam hein ana khairun minhu mako gën yoni kullukum min adam wa adam min turab loko gëne annas sawasiyak asnanil must ñeppayam kom buñu peñé loko gëne lan ana khairun minhu iblis mune mako gën borom bi bayiwuko mune ko waw lan motax nga ni ya ko gën mune ko khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ndax man yang ma bind ci safara mom yang ko bind ci suuf ci ban lol motax ñu wéx ñi dañ yaaka na ñoo gën ñu ñun ñi ba dañuy japp ñu ñuy di len def ay jam li tax afrique melni moy tuba bi def nañu ay jam arab bi def ñu ay jam der bu wex sa yu fekke der bu ñuul da koy def jam lutax parce que dafa japp der bu ñuul tekki wul dara te ñuulay bi du lenn du continent yu ñu yalla indi parce que yalla bimu binde binde fi nonu suuf ci wute jaxase bobu yalla jaxase won suuf ci non la yaram yi wute waram bi neena nek na ci bind bima len bind wute seni melokan ak seni inna fi ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum nek na ci wute gima wutale sen lang yi ak sen melokan ñaata melokan ñu am ci aduna ñent melokan amna nit ñu jaune amna nit ñu wex amna nit ñu xong amna nit ñu ñuul te ñen ñu ci nek kontina ba ñuy dundu lol mo tax yalla wacce len fof gis nga ñun africain ñun dong ñoo mëna dundu afrique bo fi indi won tubab wala ngeen di fi arab mu def ci ay at rek legi mu dé wala mu ñuura lan mo koy lak jant bi jant bi mo la gis nga ñun lol mo ñu def ni so yobé nit ku ñu wéx ku ñuul ni boko yobé legi europe mu nek fi quelque temps rek bu ñëw fi da ngay gis changer dootul ñuul comme yow yere yi ñu né sa way dundu na dé ko lengo mu ngi les les dé yu ki graw na dé way yow dés mu am yaram comme parce que feulé non la mel kazalika ñu zone ñi kazalika ñu xonku ñi kazalika ñu ñuul ñi ñen ñu nek fa ñu nek xol am na ño xamné fi ñu nek glace mo fay wacc 24 heures sur 24 lolu japp len ba ñu zone kon ñen ñu nek fa len yalla tek yalla mo xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla mi bind mo xam xol iblis waxna yalla ki ma ko gën c'est parce que bind nga ma ci lan ci safara mom nga bind ko tay ci senegal da ngay gis famille xéet yi dañuy gënalante so ñew ci tukulori ay amna ño xamne ñun duñ leen may jabar amna ño xamne ñun duñ ci tak ay bo répé ba tak ci du tok ci salal sax amna ño xamne buñ ñew ci suñu kër yi duñ tok suñu lal yi bu répone ba tok ci bu démé da ngay jël doomu taal soti ko ci diko balé bi ci biti wala lol té doomu adam la mindeef la comme yow mais gis nga xéet yi gis nga nit ñi fiñu toll té lol dal nañ yalla yërom dal nañ yalla jubal ba légui mu ngi rogala di dem ndaysan kérok ba Abu Zar waxe Bilal yabnu sawda yow doomu nit ku ñuul ki bilal dafa sigi rek dem ba ci yonent bi muneko ya rasulallah inna aba zarrin yu'ayyiruni bi ummi yonent aba zarrin mu may sikkel sama nday yonne lum la wax mune wax na ma yow doomu ku ñuul ki yonent ne wolen aba zarr ñu woko mu ñew yonent ne ko innaka imru'un fika jahiliya aba zarr bax nga de mais yor nga jikko ciendo rek abu zarr da tek lexam ci souf lex bi la tek ci souf mune bilal kay bilal ñew mune jëlal sa tank nga tek fi sama ta sa nga tek ko fi sama lex ngir mu nek mbugal pour man tuma ko waxati bama may faatu gis nga jikko ciendo bi la bëgg dindi motax mu toroxlu jël lexam tek ci souf mune ta'al ya bilal jëlal sa tank tek ko ci sama lex mu nek mbugal pour man pour lan pour jikko ciendo bobu yonenti bi nako innaka imru'un fika jahiliya ngir ciendo bobu daldi daj est ce ñun kon dañ nañ ci ciendo kon ñun dañaguñ ci est ce ba legi ñung koy wotew fi nek ni ci ñun amna ño xamne lo gëm gëm sunna buñ la won dañ lay may ben jigen bu bok ci fami sangam nga ni na baye alle ma lay ko dañ ko baye dañ ko baye lañ koy baye ngay dama am problème rek té ñu lay julit dañ ba légui am nañ ay jam li iblis waxone ana khayrun minhu ma ko gën lutax mune khalaqtani min narin bind nga ma ci safara wa khalaqtahu min tin iblis fi lan la def khias la def dem xalat rek ci xel mi ko yalla may comme li ki ban lañ ko bindé souf dafa xéñ dafa toyon am xet wer ko bam waw man safara la safara deug deug mo gën lolu kon ki mako gën lan motax makoy sujootal dafa def qiyas wala lañ def attention mako gën dafa def qiyas nat ki ni la ki li la li li la kon rek kon man mako gën ay yomb na di waye xam nga la fat baat bi yalla wax iz amartuka man yalla mala jox ndigal nit di ko upp capacité fim nek ni amna ci rew mi ño xamne ño raw premier ministre wala ño raw commissaire alay skazali mais buñ duggé biir commissaire dañ nan zecc taxaw ni commissaire ñew nek ben boy bu ndaw am fanwéri at ñom am nañ 50 ans essay sang gis guay dem tribunal ben pa dem tribunal ni ni gis bi nek ben xalam douche dadi simi mbaxne nga deg gis ñu ne fi la mbaxne nekke fi mbaxne ben la lol cirque la wala bi cirque ñep ci bisane mbaxne li waji doon waxne yeena meena bokale bu ngeen duggé ci jakk du ngeen simi mbaxne ngeen duggu tribunal simi mbaxne te bu ngeen duggé jakk kenn du simi mbaxne wala bu duggé tribunal simi mbaxne passion de ñu ne comme ñu ne waja nga ñew ñep jox taxaw ba mu tok ñu feug ñep tok lolu war nañ ko sétat dé lañ yalla jubal iblis mu ne ana khayrun minhu ma ko gën lutax mu ne dag ma bind ci safara mom nga bind ko ci ban ndessan borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne ko قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها جنن دقنا لا ندخ يو داغا غاند غاندلو داغا ري ري موتاخ يالا بولا سانتي nga bañ ak no mën ta toll am nga problème def len nga lank yow yak iblis ñena yam iblis yalla dako sante mu bañ té borom xam xam yi wax nañ iblis ku bax la won amna ci ñu dem ñu né c'est vrai ko def ni source julli nako wax nañ turum premier asaman deuxième troisième quatrième cinquième ba sixième septième asaman lañ né la tuddu iblis iblis lu muy tek moy borom mujj ku bon ko xamné fi mujj bax ñaata bakkar la iblis am benn bakkar la iblis am nañ yem fofu bu ko guma ñew ci adama ben bakkar kessa la iblis am moy lan xol li mu jaamu yalla yeb xey yalla ne ko defal nangam mu lank lolou mu defone lepp yakuna Allahu akbar ndax ma yalla baxul li mu jaamu yalla yeb li mu mak ba fiko yalla tegon djel ko bolé ko ak malaaka yi muy nawdi and ak ñom ba mu dem sax ba yakar ne mom malaaka la e xolal tay bi ko yalla joxe ndigal ne ko defal mu bañ yakulena lan la ko yalla wax gennal fakhruj minha acha gennal ci biti lutax gennal fama yakunu laka an tatakabbara fiha fi waro fi ri ri waro fi feug deun waro fi ngand ngandlu di fu woné ay ngeenel yo am ak yo amul fakhruj fa innaka min as-sagirin gennal ndax yow ku touti nga tay ndessam mbok yi xolé iblis tay ku touti la ci kanamu yalla ku touti la ci kanamu malaaka yi lutax lan motax mu touti tay ci kanamu malaaka yi lutax mu touti ci kanamu borom bi parce que yalla joxna ko ndigal ne ko defal mu bañ ya ne ko tay ku touti nga li nga don ngand yeb sa grade yi wacc na qala muneko anzirni ila yawmi yub'asun yalla ma ngi lay ñaan ba bisub dekk qala innaka minal munzirin nara ko may rek mu daldi tepp mom iblis qala muné fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim وعن ايمانهم وعن شمائلهم فلا تجد اكثرهم ساكرين الله اكبر ابليس مولا يالا دا نا توك تي ديغ يون بوبو ني نان صراط المستقيم سا يون بو جو بوب لا نان فاخ توك كنا بام نيانه يالا نيكو يالا ماي ماما باجا دي بو بيسو ديك يالا مو نيكو ماي نالا ابليس ني يالا dana tok ci yoon bu jubbi dafa wat lambi lamul qasam la nun bi nunu lalla nunu tawki du ko deugural la aqudanna lahum giñna ci sama ga yow yalla dina tok ci dig yoon bi nga bëgg gaay jaar bu ci togon rek sax dina doy tok bu ci togon ni rek tok rek sax grawul waye yeb deggul lu mbax munes thumma la atiyannahum dina len dikke min bayni aydihim dina ñew sen kanam wa min khalfihim dina ñew sen ginnaw wa an aymanihim dina ñew ndey jor wa an shama'ilihim dina ñew chamuñ da ñew ci kanam ñew ci ginnaw ñew ndey jor ñew chamuñ ñi upp ci ñom do len fek ñu lay sante do len fek yoon bi nga bëgg ñu jaar ñu ci jaar lutax bam fa toge lan la fa toge di devier yendu sallam bo mi fi siratal mustaqim dafa def ben yon bu rudd bu jup mu def ci ay ñal ñal ci côté bi mu def ni mu ne yon yi bi moy yon yalla bu jup yon yi ben bu ci nek shaytané mu ngi ci tok di woti sunu serigne biñ doon tafsiral mu ne shaytané dafa ñew bu ci digg yon bi dadi def ay lol ñi samp fi jour vendredi nu tuddu parasol yu mag yoyu mu daldi ub ah basi bas parasoli mu daldi def yu mel non da ci tek ay 16 indi ay frigo indi ay cop yu lix ay cash rafet mu tek indi ay 16 yu graw comme gaay yoy ngeen gis tefesu geej mu ne iblis tok bo doxé ba son rek nga ñew mu ne la way fo jëm nga ni ah man siratal mustaqim ma ngi jëm aljanna mu ne la fi wa togal nopplu doxala musuwar ne la fompul nga fompul di ñak ba paré mu jox la cash zi nga nan affaire seddu buy neex affaire dug ci yaram yi nga ni mu jox la benen kaas nga nan mu jox la benen kaas xam nga sa bir fess na mu ne ni mo gëna gaaw nga ne ya mu ne wallahi ni mo gëna gaaw rek ngir koy yi sa way yalla nga fi yag way jëri jëf rek daal jaar gi mu ne la jaar jëf keneen ñew mu def ko non fekk ñepp ni lañ waron jaar mom ku ñew rek mu ne ni mo gëna gaaw ku ñew rek jaar ni tok rek yor ay kaasu ziyam gaay ñoo rek mu leen di jox ñuy naan di ñu di jibul ku ñaan rek mu leen la ni la gay kenn du jaar ni non la def mo dem ne dina ñewé côté yépp fenn do nga la bayyi moy fan ci kaw lutax parce que borom bi tabaaraku wa ta'ala ma nga ci kaw mbirum ñepp ci kaw la nek digënté jambi ak yalla dara waru fe dox comme yow kën téewu la fifi côté yi lañ wax côté yi kon loterie yi lan mo loterie yi fi nga xamné mom nekku fa lo fa téré dem ha ko fa wax fi nek lan mo ñu téré yi hein lan mo ñu japp teju suñu ndey jor suñu chamoy suñu kanam suñu ginnaw fofu ma am problème mais suñu kaw amul problème fofu la boom gi nek suñu digantek borom bi mi ngi melni xar xar boko yobbe ci frontière bañ mu dugg ci tolu jambour nokay def dang koy tak ci ben weñ wala bant lan même tak bi ngi ko tak gis nga ci daaira bi nga bëgg mu nek rek fofu lay nek duggen roro bi nga bëgg mu nek fofu la xarmi di nek di wër bu mësa dugg frontière jamm ñun dafa am benn buum bu ñu jokkal ak yalla moy ni suñu xulle ba buum bobu dag nak moy am nañ problème dootu ñu dem té kenn téré wuñu yéeg ku yéegul rek ci yow la ku yéegul ci yow la ku éggul ci yalla rek yow la du kenn kenn galankoru la kenn jappu la lu dul yow ya deful ay effort ndaysan mbokk yi iblis fii la mujj ak ñun mooy leen di ñu dévier dinaa ñëw ndey joor dinaa ñëw càmmoñ dinaa ñëw ci kanam dinaa ñëw ci ginnaaw yow yàlla li ëpp ci jaam yi doo fekk ñu lay sant waaye borom bi moom it naat ne ko yow iblis qala fakhruj ya ne ko gennal minha ci bir aljana maz'uman madhura laman ittaba'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in ginna ci sama magay man yalla yow iblis gennal dakna la ngay kuñu ngagn ngay kuñu soreel yermande ginna ci sama magay kep ku la top ci mbindef yi ci jaam yalla yi kep kula top dana ko dugal safara yak mom dana fessal safara bamu fess ci mbinde fi nga xamne dañu top iblis kon li rek war na tax ñu depp xamne iblis fu mu bëgg ñu jaar suñ fa jaaré fan lañuy mujjé moy bir jahannam ñun ak mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne wa iz qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu illa iblis ci benen aya borom bi ne fatali ku len bama binde malaakai malaakai bañuy wax ma len di wax ne sujjotal len aadama ñu daali sujjol ñom ñep bam dess iblis qala a asjudu lima khalaqtu tinan ndax man damay sujjot lo xamne borom bi tabaarak wa ta'ala def ko bind ci ban ci ban duma ko def borom bi tabaarak wa ta'ala ne ko lolou ci hadith la borom bi tabaarak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko don netali iblis diko wax nan yalla man duma sujjot lo xamne ban lañ ko bindé man yalla tabarak yow yalla tabarak wa taala ya ko bind ban duma ko sujjotal te ki sama baye ak mom ak njabotam dana ci tiqtal lu bare bare bare bare bare bare bare bare lu dul lu new ci ñoom tiqtal gogu tay moy li nga xamne mom la iblis di def yalla bind ñu bëgg ñu jaar ci siratal mustaqim iblis ñew di ñu tiqtal ci ay bakar li lepp nak ma nga abé won ci pays sal selia ci aljanna fa yalla tabaaraku wa ta'ala binde won adama waye li yepp ma nga amone ci benn bis bobu nga xamne moy bisab aljuma yalla wo adama niko gis nga waji sa non la nang ko moytandiko yow yak sa njabot ndax gis nga galankor yi nga xamne mom la lank su jotal bim la su jotal kon nang ko moytandiko yow yak sa njabot waye est ce ndinkane gi yalla denk adama neko bayil xel mbindef mi yow yak sa njabot adama deg nako li lepp mi ngi amé ci bis aljuma bobu ci ngone yalla dakhna iblis gestuna adama dal dikoy dekkal aljanna waye borom bi tabaarak wa ta'ala bi mu dekkale adama aljanna adama nek fa mom kenn yalla bayinako ba muy nelaw yalla xarfaru gosham dal diko fay gennel jigen ju tuddu hawa mom adama bi mu yewoo mu gis ku jigen ki wala kay dañ ko poser question nako ki nim tuddu mune hawa la tuddu ñu nako lutax nga wax lolu mune peske dañ ka bind ci luy dund dañ ko jele ci luy dund hawa moy luñu jele ci luy dund lolou la hawa di tek ndaysan yalla dal koy may mu nek soxnam fofu tamit liñuy wax ne adama bi mu yewo dafa gis a hawa ci wetam mu bu ko laal bala kay ne ko teyel sa loxo mu ne lutax sama soxna la ñu ne ko waye ken may yeglako mu ne ah lan lay joxe pour ñu may mako ñu ne ko da ngay joxe cyan bi mu ne cyan bi lan la ñu ne ko salatu ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fo nga julli ci yonent bi lol tamit nekul lu nek ci tere yi lu wir yalla dal bindina hawa may nako adama dekk na lo ne ñom ñaar aljanna wax nako uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara takuna min az-zalimin adama muna nako demal nga jël sa soxna yak hawa ngeen dekk bir aljanna lek la nu len neex waye ngal la way amna fa ben garab garab gi bu len ko jege uskun anta wa zawjuka aljanna dekkal yow yak sa soxna lol tawkid la nit kay bo boko ne boko boko tabaxale keur ba pare kene ko demal nga dekk ñan lay yobale akan akan ha ak ku ko neex mu yobale wa yal nako yow anta wa zawjuka aljanna uskun doyon na rek be mu ne ko anta yamu ci mu ne wa zawjuka aljanna dekkal yow yak sa soxna aljanna aljanna joji borom xam xam ñaan nan suuf la nekkon ñaan ko asman ñi nan buñu yalla dig way li wir moy aljanna gi ñu wara delu wat te yalla dig ñu ko aljanna joju la loloy li wir effort mo ñu fay delo effort dal mo ñu fay delo moy jaamu yalla way aljanna joju yalla duggal adama da ko ne yaata yimbel defal lu la neex fi do fi xif do fi mar do fi toskare lekkal lepp way garab gi bul ko laal borom xam xam ni neñ doom adama dafa bañ lu ko ump doom adama da bañ lu ko ump gis nga xalé yu ndaw yi legi ci reer lañ toll buñu jëlone ben reer ci kaw wañ wa ñu ne ko yobulal ñom oustaz ñu upp ko ñu ne ko bul ko ubi de madama wax nga ko bul ko ubi bu jadde gisul kenn dina ko bi di xol li lumu doom adama mom sa yo ko tere dina xol lal même bu don mak soko ne li bul ko lal wala li bul ko jege wala li bul ko xol di nga gis muy xol xol dafa am ben way bu amon doom doom ji da sop rew gan gumu am dom ji sonal ko mu wara am ben gan nak mu ne dom ji gis nga tay gan gi bu ñewé boko xolé rek dama lay ray xol la waré waxuma ngay wax ak mo waxuma nga fekkoy sal bi nanu may ma juroom dama lay ray légui nak gan gi ñew nek muuma nan ni yaay ji yaay ji dem ci wañ bi jëli ndox xalé bi daan ni gan gi sa yaay da la téré wax bi nga fi ñew sa yaay da la téré wax lutax mu wax ko lolu ah no lutax xalé bi wax gan gi bi nga fi ñew sa yaay daf la na bo waxe da lay reey ah sa yaay da la téré wax dafa bo waxe da lay reey lutax parce que mom dañ ko téré wax ba pare ki ñew nak legui nek muuma mënul wax mu yaakar ne niñ ko téré mom mu laal gan gi non la yaay gan gi waxe gan gi bis bo fa démé bo waxe dañ lay mutax mu def sa yaay dafa wax bo waxe da lay reey dama adama soko téré rek liñ ko téré da koy def dama adama mo mel non xol adama rek lu tal ni aljanna ñu ne la lek lepp lu neex mais ngal garab gi bul ko laal kuñ duggal ci ben frigo ñu ne frigo bi laal lepp ngal way bul laal bu bouteel bi wala restaurant bi lek lepp mais bul lek façon lek bi bi rek mais leneen lo bëgg lek waay da dem romb liñ ko wax lepp dem ba ci biñ ko téré daal di foma xol ni lan la waye iblis mo len nax nax bu graw iblis mo baye bañuy doxant iblis ñew la ngam ci ben garab bokku na ci li len nax ñom dañu yaakaaron ne iblis mi yalla doon wax len moy ci len ki iblis ba muy ñew benen melokan la indi ñom gis ñu melokan bi len yalla waxon ne ki la dafa soppeku ñen ñi borom xam xam yeen ñi ne dafa nek jaan ñew la xass ci garab gi di wax ak ñom xamu ñu ne iblis la yamu ci lolu soppeku bi mu soppeku waye dafa wat wa qasama lahumā dafa giñ mu ne len inni lakumā minan nāṣiḥīn giñ na ci magayu yalla man dama len di laye biir lele nit di la nax day wat wallahi alazim fek dara du ci deug xolal gaay jaay kat suñu jaay kat billahi best la best fek du deug fek ngandu fo la wallahi mang ko jende ñaari jundi fek wa da yonent bi ne jaay kat buy wat safara rek la jëm bepp jaay kat buy wat safara la jëm bepp client day wat ko gis muy wat yu bari boy ba nga moy tan ko iblis non la def wat watal adama ak awa ñom yaakaaron nañ ne nit du wat ci magayu yalla di fenn yamu ci lolu mu ne len gis nga yalla dafa xamne garab gi bu ngeen ko lekke de ngeen di nek ay immortel xam ngeen immortel han moy la takuna min al khalidin da ngeen nek ñaari immortel dootu len de yamu ci lolu mu ne len da ngeen di nek ay malaaka da ngeen di naw and ak malaaka yi gis ngeen lim len wax lim beure daf len watal bok na ci lu len nexe dafa soppeku watal len ak lan han dig len ne len da ngeen di nek immortel ba pare ne len encore da ngeen di nek ay malaaka han lu neex na li le ko ah ba pare mu ne len waw allahu akbar mu ne da ngeen di nek ay bour bo xamne kenn dula folli yalla na day sunu pa bi kuñ ko newon nangam bi boko defé da ngay fi ngay dess élection du la fi jëlé motax gis nga lu ëpp ci président yi ay criminel la nga gis ñuy naan dëru nit dëratu nit ñen ñi di tak ay téré yo xamné yaxu nit la pour lan pour sax ci nguur gi rek motax nga gis amna ci ño xamné dañuy sol seen mbaxna duñ ko simi ñen ñi dañ yor ay kan duñ ko bayyi ñen ñi rek lu ku nekk ñen ñi tak ay bag yo xamne lutax est ce bëgg dé ci nguur bi té lepp doomu adam daf ko bëgg doomu adam dafa bëgg baña dé xam ngeen ibou saxo han ku mënon gam la dal nako yalla yërem waxtu jonne ay wa kon inshallah mbokk yi ñu dagg ko fi ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.